الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا قريبة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فدي ركوكي أغدول اسم مسلي بياني دلي د میراث پبارکی شپغم نمبر حکم دے چاغه تقسیم الاموال بالقانون الشرعی للمیراث سارے بارکی دا آیاتنا ذکر کے دل. اول نمبر مسئلہ مونگا بیان کری وا چاغه یوصیکم اللہ فی اولادکم اللہ تاسو تکلک حکم کئی پا بارا دا اولاد ستاسو کی اللہ تاسو تا مضبوط حکم کئی بائی کیا. اول نمبر مسئلہ چلیل ذکری مثل حظ الانسین یو نارینا دا دو جنکو برابر دے دا یو مسئلہ بیان شوا. مثلا سڑے مرشو دا غفلار منگوی رو چاول دری مسئلی دا چا بارے کی دی چا غفلار امور نشت دے دا غی نسبت صرف دا اولاد سر دے نفاقی که اول نمبر سرے ملشو دا غلونم دی زامنم دی نو یوالور دو لونا او یو زوی دا برابر دی مثلا 200 روپے وی دا پلار نا میراث پاتی شو نو دا 200 روپو کی با یو زوی دے دولونا دی سو بدا زوی واخلی سو بدا دولونا واخلی نو دا یوی لور با 50 روپے ورسی وس کچری دا دوی ما مسئلہ هم مونگا بیان کری وا سرے مل شو دا غی صرف لونا وی دووی یا دا دوونا زیادی وی دووی یا دا دوو نزیاتی وی نو دا مال با طول دری ایسی کریشی دا مال با طول دری ایسی شی مثلا ٹوٹل 300 روپے پاتی دی 300 روپو کی یعنی 200 لوس با دا جنکی واقلی او دا 100 لوس باقی تربوران با واقلی باقی میرا سپارو 200 لوسا یعنی 300 روپے دی نو 100 لوس دا 100 دی 200 لوسا 200 دی نو 200 با دا جنکی واخلی او باقی حسابا نور ورسا اخلی 200 پا کی دا دی جنکو حق دے وسمخ کی ذکر کی. دریم نمبر مسئلہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ سڑے مرشو داغی و لور باتی شویدہ و بچے فاتی شویدہ نو داغی دفارا نیمہ حصہ دمالا بابا وفات شوی دی ټوټل 200 روپۍ پاتې شوی دی یا 2000 روپۍ پاتې شوی دی نو دا 1000 روپۍ د دې جوړ دی او 1000 بنور ورته اخلي دا دریم نمبر مسله وټوا اوس دریم مسله ها بیانېږي دریم مسله او درې صورتونه چې سره مل شو خو داغا اولاد همشته پلار امور همشته اولاد همشته پلار امور همشته داغی باره که دری مسئلی ذکر کی اول نمبر ولی ابوی لکل واحد من هم السدس دا مور و پلار دا پارا دا هر یو دا دی دوانو ناش بگمه سدام مما ترکا آوچی فاتشوی ان کان له ولد کچری د دې سړی د پارا اولاد وی نوالا یعنی سړی مړ شو داغه اولاد هم دی او مور او پلار هم دی نو آیا د دد د مال سره بسنګ تقسیم کیږي نو دا سړی سکم مل ده دف لار لا دف لار لا مور لا شپگم حیصا دا او باقی نور حقب نور ورسا اخلی اولاد همشته او مور او پلار همشته نو دا مور او پلار دا پار شپگم حیصا دا مثلا یو کست اغمل شو داغانا پاتی شوی دی ٹوٹل شپک سو روپی دی پاتی شوی دی کور کی آبای دادا هم جلندی دی دا بچی هم دی نو دا با دا دی شپک سو روپو سر اسکی پا دیکی با شپگم ایسا مور لور کئی شپگم با پلار لور کئی شپک سو روپی دی سو روپی با پلار اخلی سو روپی با مور اخلی باقی پاتی شوی 400 روپی پا دی 400 کی دو لون دی یو زوی دی نو دا دو لونه با دو سوا واقلی دا یو یوی نور با سو سوا ورسی او دا یو زوی با دو سوا دا با دو سوا ورسی یعنی فلیز زکری مثل حضر سید نو دقا دا تقسیم دا دی دقا مساله دا چه پلار او مور با شپگم ایسا اخلی یعنی پلار با هون شپگم اخلی مور با هون شپگم اخلی او باقی نور ایسی بچو کی با تقسیمی گی لکه څنګه یو لور دا جو نیمه ایسا دا لور شوا که دیر جینا که دی جو بیا پا کلاغی دو ایسی دی او که یو علک دو جینا که دی جو علک او دو جینا که بیا برابر دی نو سلورم مسئله دا شوا ولی اب وی دمون او فلار دا پارا لی کل واحی دیم منو هم سودس هر یو دا دی دوانونا اغش بگم ایسا دا مما ترکات پریخی وی ان کان له ولد کچری د دد فار اولاد وسبل دویم نمبر مثلا تبر سرنا پنځو مثلا شروع شو فایل لم یکن له ولد کچری نوی د دد فار اولاد و ورثه ابواه نو میراث بوی مور او پلار دد فلی و میراث بوی اغا پلار دد فلی امه سلوس خدا مور دا پارا بکی دریم ایسا دام او سره مل شو دا اغا دا پارا اولاد نشت دی یا ایواده نده کلی کواده کلی دی نو اقیم نیشن دی بچی نشت دی نو دا دا میراس با طول پلاروی خو مور تا دی دریم ایسا ملاوی گی مال با ٹوٹل دری حصی شی دا دری مئیسا با مور واخلی پا دری سو روپو کی سو روپای با مور واخلی دا دوی حصی باقی دا با پلار واخلی نو دا باقی دوی حصی دا سری چوا سبر گره خجی مسئلہ رو سر روان دا اره رو سر مسئلہ کی را دی تفصیل سر روان دے نو پلار با پلار او مور با ادا کچری یو سره مل شو داغه دا پر اولاد نشته ده سره مل شو داغه دا پر اولاد نشته ده دا دا اولاد او دا مور او پلان مسئله ذکر کی پده دویم که برای خزی باش رو ده سره مل شو داغه دا پر اولاد نشته ده میراث پا دا پلار وی خود مور دا پارا بے دری مئیسی دویسی با باقی ورسا وشفگم نمبر مسئلہ فینکان لہو اخوتن کچریوی دا دی سری ورور او خور ورون استے او خوین دی ہمستے نو فلی امی سدس نو دا مور دا پارا بے اشفگم ایسا دا دا مور دا پارا اشفگم ایسا دا خود ورور او خور تا پا دی ایسا کی بیاسا نمیلاوی آمیراز پا کتابونو کی دا سی ورونو تا آغاز پیرو تا وی دا سپیرو لال نو دا مور حق دا دری من الاش پا گمی تا ورسیدو دا دری من الاش پا گمی سی تا ورسید اولا دری من ایسا و آو دا دری من ابیا لال تل تیرا دا دا دری من الاش پا گمی سی تا نو کچری کچری دا دی مئید دا مڑی ورور و خورو نو دا مور دا پارا بیاش پا گم ایسا دام خدا خبر او او راش پاگ مسئلے بیان کی خدا دی ٹولونا اول ضروری خبر دا او او راش من بعد وصیتی یوسی بیا او دائم پس دا وصیتنا چی کڑے وی دی سڑی چی کم وصیت کڑے اول با او وصیتا دا کیا غینا پس با دی ورساو تا دا مال تقسیم کی او دائم یا قرزوی که قرزی نو قرز باور که او که وصیت کرده نو اغا وصیت باور حل که ده دینا روست بیا اغا تقسیم وکا چه کم تقسیم ده ورساو باره که ذکر شو نو اغا تقسیم وکا وزلت او اشکال پیدا کی اشکال داده چه گورا اول وصیت ذکر شو روست دین ذکر شو قرض رست ذکر شو حالان کی وصیت رست دے و قرض مکی دا اول نمبر قرض ادا کول دی دا تقدیم دا تلاوت دے جواب دا تقدیم صرف دا تلاوت دے تقسیم او پا اجرا دا قانون کی قرض مقدم دا ذکر نبی علیہ السلام فرمائی الا ان الدین قبل الوصیہ خبردار قرضه گوره مخی ده وصیت ندا ولا وصیتو نما پرکا ولا قرضه ورکا خدا تقدیم ده تلاوت ولی را غلی ده پدیزه کی ده هو قرآن ده عظیم الشان کلام ده ده اللہ حکمتی کتاب ده نو جواب اول نمبر آورا او دین ذکر شده ده او ده پارا ده ترتیب نده ده او ده پارا ده ترتیب نده را غلی لکا عربوی جا انی زیدن و او عمرن راغ زید یا عمر یعنی دیدوانو موجود دل لازیمو خدا دوان راغ لل دا ذکر کرکم یونو مخی ذکر کرو که زید مخی ذکر کرو که عمر مخی ذکر کرو خدا دوانو اثبات دا عمرینو دلتا وسیعتم اثباتو او دا دین هم اثبات کولو نو دوانا ذکر شو نور دا تقدیم و دا تاخیر دا پارا ندیده دوانو اثبات ضروری و یا دویم نمبر مخی ذکر دا وصیت ذکر شو چی دا دی وصیت مناسبت دا دا میراث سرده دا وصیت مناسبت دا میراث سرده او دا وصیت دا میراث پا گن وجوه باندی او بل سر مناسبت ده ذکر چی میراث چی کم ده آغا بلا عوض سری تا ملاویی آغا بس سخت نئی تیر کری تکلیف نئی تیر کری در شان وصیت چی چا دا پار شوی نو آغا تا اون بلا عوض دا وصیت دا مال ملاویی نو دی وجی نا مخی دا میراسی باز وشو نو دا وصیت ور سراغم یو زیکو یا دا مطلب دی چی هر سره دا قرضی مطالبه کئی باغی ور تزان نشرمیی وصیت باندی سڑے شرمی دا ورطا گران خکاری دا دی ادا کول ورطا مشکلی دی وجن وی چی قرضه لازم دا خدا وصیت هم ادا کا زکا سختی تیری کری دی ستا بلار دی ستا رور دی اغا وصیت والا غی مال کی نی تول ورکا کنا نو برمائی من بعد وصیتی اوسی بیا او دین پس دا وصیت نا چی کری دا او دین یا قرضان وس آباؤکم و ابناؤکم فلاران ستاسو و زامنان ستاسو یو سره ده آغا با دا سوچ کئی چې زما دا یو زوی دی چې دلته زه ډیره حصہ ورکما، یا زما دا یو ورور دی چې دلته زه ډیره ورکما. خو الله وایي چې تا ته دا پته نشته دی چې ستا خیرخوا کم یو دی، ستا خیرخوا هغه ورور دی او که ستا زوی دی او که ستا وراره دی، الله تقسیم کړی دی، په دې کې ګوتې مه وهه. نو برمایا باوکم پلاران ستاسو و ابناؤکم زمنان ستاسو لا تدرونا، تاسو تفت نشت دے ایوهم اقربو، کم یو دیر نزده دے لکم تاسو دفار نفان فیتبار دا نبی سرام فریضتا من اللہ، دا مقرر تیادا دا طرف دا اللہنا، ان اللہ کان علیما حکیما، بشک اللہ تعالیٰ فوئے دے او حکمت والا دے، علیم خوزک دے، علیم خوزک دے چی دبر ہی پہ حساب مقرر پہ ہر چا دفارا، اقفل اقفل برہا پہ حساب باندی مقرر کلا، حکیم خوزک دے چی داغی پہ وجہ تقسیم کی فرق راوستلے دے، چال لگا دا و چال دیر دام، نو اللہ علیم ہم دے او حکیم ہم دے. و تغشفق مسلی ختم شوی جاغ کما دا اولاد بارکی دریوی او کما دا مور او پلار او دا اولاد بارکی وی و تغا نور شفق ذکر کی گی چی داغی تعلق زوی القروض و سببی سرده آغا طرفین دی مخی اصول ذکر شو اول سر کی بیا فرو ذکر شو فرو اولاد بارکی چی کمائی بیا داغی نروستا بیا دا غین روستا وست طرفین ذکر کیگی چی کم دا خزی و دا خاون بارا کی کم ایسی دی آغی بارا کی وست مسائل ذکر کیگی دا خزی و دا خاون بارا کی. نو اول نمبر ولکم نصف ما ترک ازواجکم، اول نمبر مسلام ستاسو دا پارا نیم مال دے آچی پریهیوی بی بیانو ستاسو بی بی دی مرشوا خز مرشوا، اللہ دی دا جوڑی چرتا نورانی دا دیر قیمتی جوڑی دی او پا دی بانی سره دیر خرابی خو کوران شوا، نو اللہ وی بیا دیتا گورا تقسیم بیا پا دی طریقہ باندی کوا. ولکم نسو ما ترک ازواجو کم ستاسو دفارا ای خواندان نسو نمی صدا ما ترکا چی پریخی ازواجو کم بی بیانو ستاسو خز دی مرشوا دا خدی توتل 2000 روپی پاتیشوی، نو زر خاون تو اخلا او دا زر او اخلا غمور و پلار لیورکا ایلم یکل لہن ولد، کچری دا دی خدی بچی نو خد و پات شوا دا غیب بچی نشت ده اولاد نشت ده، نو دا نیم حسا نیم مال با خاون واخلی او دا نیم با دا دی جنی مور و پلار واخلی. دوی ممترا فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ كَشَرِدَ دِي خَذِي دَفَارَ بَچِو أَوْلَادِهُ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اے خواندان استاسو دفارا بیا سلو رمائی سر ایک بڑا چار مِمَّا تَرَكْنَا چِفْرِيخِ وِي دِي خَذِي مِن بَعْدِ فَسْدَ وَسِيَّتِن دَغَ وَسِيَتْنَا يُوسِيْنَ بِهَا چَغِي كَرَيْ يَغِي لَرَا اَوْ دَيْنَ يَا قَرْزِ لَرَام اول قرضا دا کا بیا رستا وصیت منا وصیت زګړی وصیت نه بعد سړیا بیا کم پیسی دی کړه دې خزی بچی وو نو ستا پکې بیا سلورمه یې صدا ټوټل روپی سلور زر دی نو سړیا سلور زر ته والا او درې زر نور دی اولاد ته ورکا وس ولهن الربو وس خاون ملټو خاون عجز مرشو خضا کونڈا پادشو آغی بارا کی وزدو مسئلے ذکر کی گی وَلَهُنَّ الرُّبُوت دی خضو دفارا سلو رمعی صدا مِمَّا تَرَكْتُمْ آغَچِ پریخی وی آغَچِ پریخی وی اِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدٌ كَشَرِنَوِ سَاسُ اَوْلَادُ سَرِ مرشو اولاد نشت دے خضا پادشو نوی بی بی تالا بیا سلورم حیصا دا سری دا پارا نیم حیصا وا خزم رشوا سره با نیم اخلی سره منشو نو خزبا سلورم اخلی ولی منگا ولی ویلو یو سره دا دو جنکو برابر ده یو سړی د دوو جنکو د هیڅو برابر دی، نو سړی تعالی نیمه ده، نو خذی تعالی د نیمه نیمه ده، د نیمه نیمه سلورم شوا. نو چې کلا سړی مړ شو، خذا پاتې شوا، بچی نشته دی، اولاد نشته دی، اولاد نشته، نو دا خذا به سلورم حصه اخلی. سلور سو روپی دی ټوټل، سل روپی به دی خذا اخلی، ادریس او باقی د نور ورساو. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ سَرِيَكَ تَعْلَ چَرْتِ اَوْلَادُ اَوْلَاد بَچِ دِو فَلَهُنَّ السُّمُونُ نُخَذَ لَعْلَ اَتَّمِي سِتَ وَرَسِدَام لَدِي خَدِدَ فَارَ بِعَتَّمَ دَا مِمَّا تَرَكْتُمَا وَجِبْرِخِ وِتَاسُ کَسَرِ مَنْشُو دَ سَرِي اَوْلَاد شتے نو د دې مور د پاره بیا اتمه حصہ ده، اتمه اته حصے به کی اتمه حصہ به دا والی. مثلا 800 روپے دي، 100 روپے به دا قضا واخلي. کچره دې سړی سلور خدي کړی وي، خدي سلور وي روپے 800 باندې 800 دي ټوټل. نو د دې سلور خذو به څنګه راسي مال؟ د دې سلور وانو خذو به اتمه حصہ راسي. دا نه چې اری اری خلی تبا سما تمور کئی، نا دا مال با ٹوٹل اتا ایسی شی اتا سو روپای دی، سل روپای باکی دا دی خزی دی. وز که دی سری دو خزی کری وی دا سل روپای با دا دو خزی تقسیمه پچاس پچاس بیرسی. او که دی سری سلور خزی کری وی نو دا یه خزی با 25 روپای دا سی، دا یه خزی با 50 روپای، دا سل روپای دا خزی دی کار سو دی اکای ودا او کسلور دی. دی ودی نام دی خلکو یو رواج جوړ کرده دی، یو عیب خلق گنی. آقا سنگا چه گورا دوی مواده کول زماستا پا معاشره که رواج جوړ شده دی، دا غط گناه شرم موتا گنو. حالان که اشرف علی ثانوی رحمه الله و تعالی آقا ذکر کئی چو اچا چه دویم واده تا عیب وگانو، اغی عیب وگانو، نو ایدا دا عقیده خرابه دا، دا بیدات وکو، دا کفری عقیده وساته دا، سلور وکا، دا نا چه تا اغی وکی سلور وکا خو انصاف کوا، جانی و مالی طاقت دی، نو سلور کوله شه دی ودی نا، دا یو رواج هم جوړ شوه دی. خزا مرشوا سره زان لواده وکی نو خلقو بسی بی خبری جوری کری ویتنگی بینشو خدلا پا کفن زور شوی نده بید واده وکنه پا دیر که این سباگ نیشتره. خزا مرشوا سره لعزت نیشتره، واده سمرا زر کولیشی وکا دیر که عزت نیشتره. خزن که عزت رشی زان لمرکی گوا. نو دیر ودینا ذکر کئی سفلا هن سومونو سر مرشو دا سوی دا پار اولاد هم دے بچی هم دی، نو دا دی مور دا پار آتم ایسا دا مما ترکتو ما چی پریخی وی تاسو من بعد وسیعتی او توسون بیا او دین فس دا وسیعتنا آج کڑی وی دیو او دین یا قرزا. اول نمبر قرزا ورکم، اول نمبر قرزی ختم کام دا قرضین آباد بیا وصیت څه کړی. خو وصیت کې یو خبره واره چې وصیت هغه به د درېمې حصې نه اخوا نه منظوریږي. فسلس باندې وصیت درېمې حصه باندې دا وصیت کولی شي، د درېمې نه اخوا نه منظور دی. سړی سره ټوټل سل روپۍ دي، دا وصیت وکړي دا سړی چې زما دا سل روپۍ پلانکې دا ټولې ورکړي. نو وروسته به سړی مړ شو، کس پکې راغی چې دې سړي وصیت کړی دی چې زما دا ټول مال یا زما د یو ورور له ورکا، یا زما دا ټول مال زما د یو بچي له ورکا، تا ته مې وصیت وکړو. یا په ژوندانه باندې دې ته هیبه وایي دا خپل مال یې ټول راواغستو یو ځلې ورکا، نور یې د دقسې محروم کړو. نو آیا دې باره کې څه مسله ده؟ نو چې کله دا په دنیایي قانون کې قاضي ته خو نشي اغسته، ځکه پلار ولا ورکو، پلار د حق حاصل دی. خو پلار ګورې ښه کار ونه کو ظالم دی، الله به سزا ورکوي، الله به دې تپوس کوي چې ولې تا انصاف ونه کو. دا نورم ستا بچیو دام ستا بچیو یا ستا دا بچو مالو تارا واغستو غیر طویل دیوار که اقبل بچی دی داسی پریخو دو اکثر علماء دا دیو اتفاق دی چی پلار ورکو نو بس ورکو نور بکی روست تسو چون چرا نشی کولی خب بازی علماء اغا دا دی قائد دی چی پلار مل شو دد زیتی کرده دی نو د دنا قاضی براشی او د دنا با د زیاتی پیسې واخلی هغه زم دې پدې نه پښالیږي چې مال ډیر روپۍ راکړي نه ته دې مواري ولې هغه ناروا کار کې پلار دې غلطي وکړه پلار دې لاړو نو تر اچ انصاف وکړه دا مال پلار دې تیرا کړی دی ورونو تاسو له در کوم تاسو حق دې پدې کې نو دیو دینا سو علماء وی چې قاضی براشی او د زیاتی مال بوالي پدې نور ورثاو باندې به تقسیم کی نبرمئی فلہن سمونو ددی خدید پارا اتمئی صدا ایک بٹا آٹھ چیوتا ہوئی ددی خدید پارا تمئی صدا مما ترکتم اغچ پریخی وی تاسو من بعد وسیعتم توسو نبی آو دین پس دا وسیعتنا وچی کلی دی پدی باندی ایا قرضا بس دیکھاں بیا یوسیکم اللہ فی اولادکم مضبوط حکم کئی تاسو تا اللہ پبارد اولاد تاسو کی لذکر مثل حظ الانثیین دا فارا دا سڑی برابر سڑے برابر دے دا غدو حصو دا جنکو یا دا فارا دا نارینا فمثل دا غدو خزو برہ دام فَإِن كُنَّ نِسَاءً كَشَرِوِ دَ دِيخِ كَشَرِوِ دَ جِنَكَيْ فَوْقَسْنَ تَيْنِي دُوَ يَدَ دُوَنَ زِيَاتِي فَلَهُنَّ سُلُسَا مَا تَرَكْ نُو دَ دِيو دَ فَارَات دُوَهِ سِدِيَا جِبْرِخِي إِن كَانَتْ وَاحِدَةً كَشَرِ دَ جِنَيْ وَوَا عَقْلُو تَ دِتَوَا عَقْلُو تَ دِتِي فَلَهَن ولی ابویهی او دا دی مور او پلار دا پارا لکل واحد منهم السدس هر یو دا دی دوانونا اغش پگم ایسا دا ابی دا پارا هنش پگم دا بابا دا پارا هنش پگم دا مما ترکا چی پریخی وی انکان لہو ولد کچری دا دی دا پارا اولاد وی بلا مسلا فا ایلم یکل لہو ولدن کچری دا دی اولاد نی وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ نُمِرَاس بَوْرِي دَدَ مُورَ وَفْلَار فَلِأُمِّهِ السُّلُسْ خُدَ مُور دَ پَارَ دْرِ مَيْسَدَا فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ كَجَرِ دَدِ مَيِّتْ دَدِ سَرِ وُرُونَهُ او قَيَنْدِي نُفَلِأُمِّهِ السُّلُسْ مُور بِعَشْ فَغَمِيسِ تَلَارَ مُور دَ پَارَ شْوَغَمَدَا مِنْ بَعْدِ وَسِيَّتِي يُوسِي بِهَا أَوْدَيْنَ پس دا وصیتنا چی کلیوی اغی لرا او دینیا قرزان آباؤکم و ابناؤکم فلارانستاسو زامنانستاسو لا تدرون آتاسو تا پدنشتد ایوهم اقربو چی کمیو دیر نزدیده لکم ستاسو دفارا نفعن فا فیدی رسولو کی فریضتا من اللہ دا مقرر تیادا دا طرف دا لانا ان اللہ کان علیما حکیما بشک اللہ غدیف و حکمت والا ولکم نصف ما ترک ازواجکم ستاسو دفر خواندانو نمال لے ما ترکا تفریخی ازواجکم اغابی بیانو ستاسو اِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ كَشَرِ نَوِدَ دِي خَزِ اَوْلَادُ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ كَشَرِ دَدِي اَوْلَادُ فَلَكُمُ الرُّبُونِ خَوَنْدَ السَّالَ فَرَبْ يَسَلُونُ مَيْسَدَ مِمَّا تَرَكْنَا